صالحين چې داسې به هغه سلف او نوتیر شوي څه شي سلف صالحین به شي خو څو ریمانډر جر کول غواړي یو ترې چې زناور اسلام آباد کښې ټولې میډې ور راوغواړي او هغه ته نه کړي یو غل نه سزا ورکړي نور دومره مضبوط ایمانونه نشته دی چې دومره غواړي ټکول به څوک وویني او دومره دغه او بیا به هغه جرمونه کړي دا چې ایمانونه ډېر کمزور دي خو صرف او مفتي محمود صاحب ورته ایمان یو اجازت راکړي تزکیه سزا په دې کې پی کې جاری کړم چې دوه زره کاله پورې په دې وطن کښې چا جرم وکړي وي راشي مال لال کړي یوې دغه اجازت یې نه ورکړو دومره دبار نه زور دی چې ولكم واستاذ ربنا في القصاص فمن الاصلك حياه وبقاء وجود يا اولي الالباب اي خاوتنا دع عقل لعلكم تتقون نفر ذلك تاسوب شيء كتب عليكم فرس بريش من فتاسوب اذا بها وقي حضرا چ حاضر شي احدكم يو ته پتا سو کې الموت مرګ دا الموت نه وي فعل لري کوتي بل پره چې کله حاضر شي يو ته پتا سو کې شي مرګ نه دا کوتي بل تر نه فعل لري الوصيه دي کوتي بل کوتي بل وصيه دي او دا الموت چې دي دا د دې حاضر پر سر شي فعل دي او مفعول مخکې کړی دی مفعول ولې مخکې کړی دی چې د چا دادا کو جاړو کو خان کو بچی کو ګدی مرګ نه خلاصې نشته کوتما فرض کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې اذا حضرا کله چې حاضر شي احدکم یو ته په تاسو کې سو ته حاضر شي الموت مرګ ان ترکا کو چرته پریهی وي خیرا مال خیر تر کې المال الکثیر نو پرس کړی شوی دی الوصیتو وصیت او دا لاندې اخره پورې د وصیت ته دغه بیانېږي او ډېر علما وایي چې دا آیتونه د میراث ته نادل شوي دي نو دا آیتونه د وصیت ته څه دي دا منسوخ شوي دي دا څه دي منسوخ شوي او تاسو ته وایي چې شاه ولي الله صاحب خدای پاک پیدا کړی وه او دا هغوی شعر د نسخې نه دغه بچ کوو دغه فکر نور دغه پټ کړي بس ته نس کړې دا بچ کړی دی بیا تاخیر کوي به کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا کو چرته پرېښو نه مال نو څه پرس کړی شوی دی الوصیت وصیت او د مور او پلار خو حصه شته که نه هغه آیتونه وروسته نازل شوي دي او دا مخکې نازل شوي للوالدين مور پلار ته والاقربين رشته دارانو ته بالمعروف د رواج مطابق حقا دا لازم دي على المتقين فمتقيانو باندې فمن پس خاصوکو بدلا چې بدل کو هو دقه قول د موسي قول د موسي وتولیکي هغه ورته وصیت وکړو او سترګې کته به راکولې مړ شوه ا دې بیا راپاسې رجي ما ته داسې وویل نو ده اوس غلطه خبره وکړه هغه هغه ده ته یو څه ویلي دي او دې اوس څه وایي دې بل څه وایي نو ګناهګار هغه ری خو دې دی چې څوک د وصیت بدلوي دا دا قول د موسي څه کې ده بدلوي فمن فساسوکو بدلا چې بدل کو هو قول د موسي بعد ما سمعه رسل آنا چور دلوی دن دخ موسینا فا انما اسمه على الذين بشک گنا درخ بدلو دفعا کسان من لا يبدلونه چه بدلی دخ وسیت لرا ان الله بشک اللہ فاکو سمیعون و اوردن کدیل وسیت الموسی دو تولی کی اللہ فاک اوردن کدیل لوصية الموسي وصيت كون كي شكم وصيت كي اكڑ دي اخو اللہ تاور در دي علی منو او عالم دي بتبدیل الموسى لہو او عالم دي بتبدیل الموسى لہو چه چاہتے وصیت یو تکڑ دي اخوی تلانے جی یا تکڑ چاہتے دنو دنو دوالو دي فمن خاف من موسل پس آسو کیرے دو دو وسیعت کون کنا جنفنو دا طرف دارینا رحمانی پروت تو جب ادن نوار کی دیو اسمان تسکی وسیعت کی نور خسوک نشتا کنا نور سوکو نشتا رہے دیو اسمان ترہ گیا ری ہوئی چھے تمائیو شاپتوز ورے بلکل پتوری وزفوشم چیرے دیکھو دیو کل فتولی از نقصان ورکی نوروان خوش آفتو دی دیو دماغ غنه از مکه چی ده امرا شافتو شی ده دوست ده گونه وسیعتو که گرنه که ده پوشم چی ده طرفتاری و بردی یوز بینه ورکی بل تباکی آغا سوک چی یره ده بی موزی نه ده وسیعت که اون کنا جنفنو ده طرفداره نا او اسمانو یا ده گونه نا ملکی ده اوی زمان دا دغا چه ده ده چه ده زمان اطول زمان که چه ده ده بار جانگه شریفه جوڑا که سشه جانگه شریفه شریفه مصره و او زمان جسون مال پاته شو نپا ده که ده واتی او زر رفو چرس رو واره پس کم غریبانه ده رو دونو پغاره نستی ولی وار که چه ما تنگه دوا و که دلن تان دون مجانه حسین نکه بیورگنه گیسار سو پاکونه در چونده مند فمن خاف من موسن آسو خیر داد وسیعت کون کی نام نسل جب بس کم اعتبار سر جنفنو دا طرف دارینا او اسمنو یا لگنانا فا اصلح بینهم و دولک دا اصلاح اکلا فما بین دوی کی دا وقتی سے بیچو دا سل جب از مکی چلا ورکی نو دی خمال شکن آگیوی دا جیسا وسیعت کرو دا وطیوی یرا دا سل لے ویچ زمان از مکر نیمان دی یولا ورکی نیمان بلا ورکی نورا سر زمان سوک ورسانش تر از دی فکر اولی گراب بلی فکر پا پچاسی کسی کا مال گره کا آخو تبا کرو دو برس گنیانش تر دو قانون دی خبر راکا کرن شرق قانون دی کن انصاف فا اصلاح بینهم دی اصلاح را وستا فما من ننوی کی فلا اسمع علیه نشتر سکنا فنمان دیب ان الله بيشك الله فاكو غفور ومشش ورد رحيم ورحم ورد يا أيها الذين آمنوا إعاك سانشيمان رولد كتب عليكم الصيام وفرس كريشو دي فتاسوان دي روجي خفاكي جما كما كتب على الذين من قبلكم لك سنغج فرس كريشو دي فعاك سانواني شكم مخير تاسون تيرشو دي لعلكم تتقون ده فرد ريش تاسو پاک شو تقوى دار شو دي كده روح تاريخ ده خان ده نصر ده غانا نفات شو ده مسوء وقت وسيط خدا شو ده كنا ده شبوري نصر ده غوري كده أن يكون المراد من الوالدين الكافرين الوصية للوالدين كان نشاوري له سوي شدا الأولاد نمكم أولاد مرات دا مور فلان نمكم ها الكافرين الكافرين وخصوصا شيء ده نسي كنا مسلمان وخير ده نرى الخشانة فلان نفس الشيء وتوار كده أن يكون المراد من الوالدين الكافرين فهم لا يرثون من المسلم فهم لا يرثون من المسلم كافر شري دير مسلمان ميراث نشي غصب فهم لا يرثون من المسلم فالوصية لهم بشيء وصية قول لدوي لفارا قيوشي سرا لتأليف قلوبهم تردد لنا في راغون شيء لتأليف قلوبهم لفارا در راغون دولو دزلنا دنوي تمور افلار دزلنا دانا فتحجز راغون دي او تتلر شاو شر زماني زبرگاني مور افلار دي کنا فتح دا جي او بي نصر ولاړو مکنه او تر ماخام پورې دا خپې مې نرمه دې راوپړسولې خو دره چې زر رکات نفل مې هم وکړو دوی به پوزه کې ګوتې وي بیسه سر پرې لګېږي او که راته وي چې راځي مدرسه کې مې سبق وي او طالب د موټر سایکل وا او سدا سې شت مو کو بینې ته راړم شي ضرور فیر اړ په پنځه منټ کې وګټل سترګو ته بیا ګورم اسمان ته بیا راشي خیال درې نو په څه خوشحالي او په پیسو باندې خوشحالي کې نو دا غوړو کې د تعریف قلوب هم جدیدې ځلونه څه شي دا راغون شي پیسو باندې ځلونه راغون دي کې خوشحالي ها دا به د زړه خبر راوړم بل چې مور پلان د پیسې ورکوي کنه په پنځو زرو نوټ مو ورکوي زرو نوټ مو ورکوي دا دا د سو تاړه وچې راځي ساتره دې جوړيږي ساتره او دا ورکوي دا به در مدر شو فلمونه وره نو هغه ته ستا دا پلار اتیا کاری ما وتی کړو په جمعه 635 سالي مر او ډېر بزرګ وو پلار نو وته وچې ته فلمونه ته څنګه غوښه دا پلار خو دې امام وو یره وی خاندان ډېر خراب وو خوی کراچی تر بس راغې او شوټینګ دیاري الته او چې تا زما ویزیتیو که تا دا تباه کړم ما کسان ته وشي خدای مر که راشه ټول ورځ استقبال وکړي چې لږ دغې راغونډ شي وی لاړم وی پیسې خو را سره ډېرې وخت کې وی پیسې ما ته کړه دونو ګوتې مډکه کړه او وی راړې ګوتې خولې مې کړه وکړه چې نوټونه وویني که نه وی چې ګوتې ته داسې وکتل وی چې ما ډېر راتوبونه پکې ما کو واورې صحیح شي دا دې ګستاو او کسانو وی چې دې اوس مسله جوړه نه کینو ټک ټکو رکو کنه واده کې نا یو به ګوهیا راغه او ته چې راځي 500 روپے ورکو سړیا بیا چې کفر کې ونس نه وای نو ویلانو 500 روپے مله سې کې هو چې ستاري دا له کاندې ته ډېر خوشالي وی چې سوانی ده او واده دې دا غره خیر ده چې دې کې خدای کور نه په کلاړه کلاړه خیر دې مې چې دا نه ورکړې چې کوم کفر به دې ثابتو نو دا ناکه چې و سمره چې تیلې کې پیسې ماته چې ستره ته جوړې او چې پنځهزاري ورکې سسپیرو ته روټ ته اړه سره نو ویدا چې کافرانی فل وصیت له هم بشه تعلیف قلوبهم نفر در غوندور د ضرورت د دوی تا هو مؤلفه القلوب تیر شي دي کنه نمبر 2 اي يكون الله بمانه الى للوالدين دي کنه او دا لم نه دا په معنا الى سره کې دا لام په معنا چا سره الى سره اوس ترجمه ته غوره الى الوالدين نو تاسو باندې وصیت او فرض کړی شوی دی والدینو ته والدینو ته به دا ووایه چې په چېرته ما سر کېښو نو د موټر سایکل نه پرېوتم نو زما دا مال به تقسیموي په طریقې شرعي محمدي سره مور پلار ته به څه وایې چې زه خو اسلام آباد ته جلسې ته روان یم خو که چېرته پول نه پرېوتم یا موټر سایکل باندې بغرای شوم نو زما دا مال به بیا چې کوم دی دا به طریقې محمدي شرعي سره څه کوې تقسیموي دا عبارت ته ګوري کې بأن تقسموا مالي بالطريق الشرعي بأن تقسموا مالي تاسو به تقسیموي مال به ما شاه صاحب دې کنه نسخه نه بچ کیږي بس آسان کار نه دی آیت ته نسخه نه بچ کول بأن تقسموا مالي بالطريق الشرعي تاسو تقسموا مال زما په طریق شرعي سره دون البدعي بدعي طریق سره باندې تقسیموا او کنه وای چې مکمل نو بس بیا هو دا نمبر 3 لیکي یا دا غن آیت منسوخ تے بی آیت المیراث یا دا غن آیت منسوخ تے بی آیت المیراث لبل کی بیا لیک بحث ڈر دے بس دا بندے پر نرم بس الحمدللہ الحمدللہ تو ویسے السلام علیکم